to nic, mój miły. Jest to jednocześnie, proszę Państwa, awangarda, która może być też czymś w rodzaju muzyki ilustracyjnej, czyli muzyki filmowej, ale też jest w tym jakaś metafizyczno-kontemplacyjna nutka, którą zresztą przed Państwem zaprezentuje John Hopkins i Open Eye Signal. Grzegorz Ciechowski, czyli osoba, która specjalnie, tym bardziej w Polsce, rekomendacji ani przedstawiania nie potrzebuje. Dziś w projekcie solowym jako obywatel GC i utwór Tobie wybaczam. Grupa Black Uhuru, czyli takie endemiczne reggae, proszę Państwa, w utworze, który zresztą sam tytuł dużo nam mówi. Solidarity. My name is Puma. My name is Ducky Simpson. I'm Sly Dunbar. My name is Robert Shakespeare. What's the matter, people? Solidarity. Solidarity. Everybody wants the same thing down there. Everybody wants a happy end. They wanna see the game on Saturday. They wanna be somebody's friend. Everybody wanna work for a living. Everybody wants their children warm. Everybody wants to be forgiven. They wanna shelter from the storm. Look at me, I hate the enemy. We walk on common ground. We don't need to fight each other. What we need, what we need. Solidarity. Oh, solidarity. Solidarity. Pozostając w gatunku, tylko tym razem będzie to już 21-wieczna odsłona, grupa Janka i Sztosdap. Thank you. A my, proszę Państwa, zmieniamy gatunek, a w zasadzie można powiedzieć tylko punkt odniesienia. Przenosimy się do Sosnowca, grupa Siaki i sparing partnerski. Wszędzie ciemno, dziecko płacze, on okłada ją po grzebaczem.

Oprócz, proszę Państwa, trójmiejskich plaż, można też tam posłuchać dobrej muzyki. Grupa Ścianka i Boję się zasnąć. Tego utworu jeszcze nie prezentowałem na antenie trzeciego programu, czyli Lightbringer w wykonaniu grupy Killing Joke. przed nami surrealistyczna, metafizyczna grupa Nagrobki i Nie chcę myśleć o śmierci. zmieniamy trochę atmosferę przed Państwem Kinematic Orchestra i Channel First Suite. Ja się już z Państwem żegnam, nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który można przesyłać propozycje na muzykę, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu spokojnej nocy i udanego całego następnego dnia, dedykuję Wam utwór duetu Kruder and Dorfmeister pod tytułem Heroes. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Yeah.